Dinamo hétvégére szabadiba. Victoria, Victoria, Victoria, Victoria, azt mondják, hogy maga már nem butaliba. Victoria, Victoria, nem bánja meg, hogyha eljön szabadiba. Vonatra szállunk, úgy megyünk. Kikapcsolódás kell nekünk, megváltottam már a helyegyünk. Á, Victoria, Victoria, igazán nem kell semmi rosszra gondolnia. Victoria, Victoria, szökjünk meg a fővárosból szabadiba. Vonatra száll, vonatra száll, vonatra szállunk, úgy megyünk. Kikapcsolódás.